Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie uroczystości w Święto Niepodległości, tym razem z udziałem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zmiany w kodeksie wyborczym przygotowane przez PiS i zastrzeżenia, które ma do nich opozycja, oraz zarzuty dla ekologów zatrzymanych podczas czwartkowego protestu w siedzibie Dyrekcji Lasów Państwowych. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza będzie kulminacyjnym punktem uroczystości w Narodowe Święto Niepodległości. Tam przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Na placu Piłsudskiego będzie też szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który przyjął prezydenckie zaproszenie wystosowane do byłych prezydentów i premierów. Poprosił także o możliwość złożenia wieńca w Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta do tej prośby pana przewodniczącego Tuska się przychyliła. Informuje prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński, a o przebiegu dzisiejszych uroczystości mówi Karol Dermoros. Oficjalne państwowe uroczystości rozpoczną się o godzinie 9:00 mszą świętą za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Jak zapowiada prezydencki minister Wojciech Kolarski, rano zostaną uczczeni także wszyscy ojcowie niepodległości, których pomniki znajdują się w Warszawie. Obchody Święta Niepodległości od lat mają też swój stały punkt. W Pałacu Prezydenckim, jak co roku, będzie mieć miejsce uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych. Tym z nas, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w wolnej Polsce. Wyjaśnia prezydencki minister Wojciech Kolarski, który zapowiada też przemówienie Andrzeja Dudy podczas uroczystej zmiany wart przed grobem nieznanego żołnierza. Przemówienie będzie dotyczyć właśnie polskiej wolności, polskiej niepodległości, no i wielkiego święta, które nas czeka w przyszłym roku. Święta stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Tak jak w poprzednich latach, prezydent Andrzej Duda uczci też Święto Niepodległości poza Warszawą. Wieczorem weźmie udział w 5. ognisku patriotyzmu w Stalowej Woli. Karol Dermoros, Polskie Radio. Politycy Prawa i Sprawiedliwości tradycyjnie jadą dziś do Krakowa. Przypomnijmy, 99 lat temu, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Szykują się zmiany w ustawach samorządowych i kodeksie wyborczym. Przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt jest już w Sejmie. Iwona Szczęsna. Poseł Łukasz Schreiber poinformował, że w lokalach wyborczych mają być kamery oraz mają działać dwie komisje wyborcze. Ta druga będzie liczyć głosy. PiS chce też wprowadzić limit dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Licznik ruszy w 2018 roku. Sprawa następna. Likwidacja ordynacji większościowej we wszystkich szczeblach na rzecz ordynacji proporcjonalnej. Platforma ma wiele zastrzeżeń. Rafał Grupiński uważa, że tak ważny projekt nie powinien trafiać do Sejmu bez konsultacji i jako poselski, a nie rządowy. Opozycja najbardziej krytykuje likwidację okręgów jednomandatowych. Wicemarszałek Stanisław Tyszka zapowiedział, że Kukiz 15 złoży swój projekt wprowadzający jednomandatowe okręgi wyborcze na wszystkich szczeblach samorządu. Szyldy partyjne to jest głosowanie na kota w worku, na jakąś markę, która jest wykreowana za pieniądze podatników poprzez głupawe spoty. Sejm ma się zająć projektem PiS na najbliższym posiedzeniu za 2 tygodnie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A przy okazji najnowszy sondaż według Kantar Public. Gdyby wybory odbyły się w listopadzie, 38% badanych głosowałoby na PiS, 18% na PO. 9% poparcie otrzymałby ruch Kukiz 15, Nowoczesną poparłoby 7% ankietowanych, a PSL 5%. W porównaniu z poprzednim badaniem tego ośrodka o 3 punkty spadły notowania Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie dla Platformy Obywatelskiej nie zmieniło się, zyskały natomiast Kukiz 15 i Nowoczesna. 23 osoby usłyszały zarzuty. 23 osoby zatrzymane podczas czwartkowego protestu w siedzibie Dyrekcji Lasów Państwowych usłyszały zarzuty. Dla 22 z nich to naruszenie miru domowego. Czyn ten zagrożony jest karą do roku pozbawienia wolności. Informuje Edyta Wisowska z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota. Jedna osoba usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Za to grożą 3 lata więzienia. Jedna osoba została zwolniona bez zarzutu. Ekolodzy protestowali przeciwko wycince prowadzonej w Puszczy Białowieskiej. W samo południe startuje cyfrowe Polskie Radio Chopin. Główne miejsce w tym programie zajmie oczywiście muzyka jego patrona, a jest ona, jak podkreśla pianista Krzysztof Książek, niesamowitą przygodą i wyzwaniem, które wielu rzeczy wymaga i wielu uczy. Chopin jest cały czas w moim życiu i jest postacią ważną na pewno. Znaczy, dla mnie mazurki są jakieś takie najprostsze w takim sensie, że nie sprawiają problemu i są takie naturalne. Więc być może te mazurki są gdzieś mi bliskie. 24-godzinne Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Rywal z wysokiej półki, atmosfera wielkiego widowiska, 60 tysięcy widzów, niestety bez goli. Polska-Urugwaj 0-0. Dobrze podsumował to spotkanie Bartosz Bereszyński. Na pewno tej skuteczności zabrakło i nie ma co ukrywać, bo w pierwszej połowie 2-3 fajne sytuacje, bardzo blisko byliśmy po stałe fragmenta gry. W drugiej połowie również było kilka klarownych sytuacji do tego, żeby zdobyć bramkę i szkoda, że się nie udało. Natomiast budująca jest nasza postawa jako drużyny, począwszy od napastnika do bramkarza w defensywie i na pewno brakowało tej skuteczności do tego, żeby można mówić, że jest się w pełni zadowolony. Kamil Glik podkreślił klasę rywala. Urugwaj to też nie jest zła drużyna, bo jednak zajęli drugie miejsce w swojej grupie Południowej Ameryki, jeśli chodzi o eliminację, więc jest to na pewno drużyna z wysokiej półki, więc no nic, remis i no i tyle. Po raz 65. ostatni raz w reprezentacji zagrał Artur Boruc. 2-3 razy popisał się dobrymi interwencjami. Dziękujemy, Artur, brawo. No, emocje związane z tym były zupełnie inne niż sobie wyobrażałem, wydaje mi się. Choć wyobrażałem sobie dużo. Mam wrażenie, że przed sobą jeszcze ten taki epogeum tych moich przeżyć. W poniedziałek zagramy w Gdańsku z Meksykiem. Trwa walka o ostatnie miejsca na Mundialu w Rosji. W pierwszym barażowym meczu w Sztokholmie Włosi przegrali ze Szwedami 0-1. Gola w 61. minucie zdobył Johansson. Dziś Dania zagra z Irlandią. Awansował Senegal, który pokonał RPA 2-0. To był mecz powtórzony sprzed roku, bo wtedy sędzia dokonywał takich cudów na boisku, że spotkanie unieważniono. Senegal jest zatem 24. finalistą przyszłorocznych mistrzostw. Kilka znakomitych spotkań towarzyskich. Anglia zremisowała z Niemcami na Wembley 0-0. 6 goli padło w spotkaniu Belgia-Meksyk, było 3-3. Francja pokonała Walię 2-1, a Japonia przegrała z Brazylią 1-3. Dwa zacięte pięciosetowe pojedynki rozegrano w naszej ekstraklasie siatkarzy. Kuprum Lubin przegrał z Asseco Resowią Rzeszów 2-3, a Indykpol AZS Olsztyn z Treflem Gdańsk także 2-3. Kamil Majchrzak odpadł z tenisowego Challengera w Bratysławie. W ćwierćfinale przegrał z Rumunem Mariuszem Kopilem 6-7, 1-6. Przypomnę, że w tej samej fazie odpadł Jerzy Janowicz, kreczując w trzecim secie meczu z reprezentantem Kazachstanu Kukuczkinem. Paulina Jarzmik obroniła w Budapeszcie tytuł mistrzyni świata w kickboxingu w formułach light contact i kick light. Polacy są naprawdę w znakomitej formie. W pierwszym dniu finałów zdobyli łącznie 9 złotych medali. I na koniec Wrocław. Ogromna radość. Tai Wuffinden poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z Betardem Spartą. Dwukrotny mistrz świata na żużlu zapowiedział, że zostanie we Wrocławiu i słowa dotrzymał. Tylko 1 stopień w Zakopanem, 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Warszawie, 7 w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie, Szczecinie i Zielonej Górze, 8 we Wrocławiu. Wszędzie chmury na zmianę z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, krupa śnieżna, wysoko w górach śnieg, na wybrzeżu także burze i porywisty wiatr, mocniej powieje także wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był czas prawdziwej eksplozji sztuki, czas euforii, entuzjazmu i odprężenia. Po 123 latach niewoli Polska znów istniała na mapie świata. W dzisiejszej niewidocznej stronie sztuki przywołamy aurę dwóch międzywojennych dekad. Odtworzymy skok w wolność. Zapraszam po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pogotowie! Żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. rąk nutki lśni. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Konfiteor zapraszają w czwartek 16 listopada o godzinie 19 do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej na koncert piosenek Mariusza Bogdanowicza, promujący płytę Przy Tobie. W programie utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Liryczny koncert z dużą dawką emocji. Mecenas koncertu i płyty Stoart. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Planujesz remont? Przyjdź na Dni Bohatera Domu do Leroy Merlin i weź udział w loterii. Wystarczy kupić 2,5 litra dowolnej kolorowej farby Dulux. Do wygrania codziennie karta podarunkowa o wartości 5000 zł oraz 50 kart po 100 zł na zakupy w Leroy Merlin. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wydaje mi się, że jeszcze przed chwilą była tu lista przebojów programu trzeciego, a to już sobota, a to już 10 minut po godzinie 7 i rozpoczynamy na żywo ze studia Przemyśliwieckiej 357 program poranny Poczekalnia listy przebojów. Słyszeli już Państwo aksamitny głos redaktora Olszańskiego, to znaczy, że dziś po godzinie 8 w Poczekalni zrobimy znowu mały wyłom i pojawi się reggae, tak, tak. I rozpoczniemy też od małego wyłomu, bo te wyłomy umówiliśmy się, że będą się pojawiały po to, by Poczekalnia nie była w każdym tygodniu taka sama. Choć utwory, które będą wybierane jako wyłomowe, będą też w jakiś sposób związane z listą, znaczy nie w jakiś, w bezpośredni sposób związane z listą i z Poczekalnią. Tylko nie tą obecną, a taką kiedyś. Wybór pierwszego utworu dziś został zainspirowany wczorajszą rozmową z zespołem Blues Flowers, którzy opowiadali o swojej nowej płycie. I opowiadali między innymi o utworze, który jest zatytułowany Długowłosa Juanita i Wąsaty Carlos. I opowiadali o tym, że na nowej płycie Blues Flowers piosenki nie tylko korzennie bluesowe, ale także sięgnęli po Amerykanę i po utwory, jak się wyrazili, uwaga, latynowskie. A zatem dziś na początek mały wyłom. Dzień dobry Państwu. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Paradise. Szczerze mówiąc, aż mnie ciarki przeszły, bo przypomniałem sobie nas w ten bardzo ciepły wieczór w Dolinie Szarloty, kiedy Carlos wyszedł na scenę i powiedział: dzień dobry, właściwie dobry wieczór, znowu jestem. I wracając do tych słów, myślę sobie, że najwyższy czas, aby Carlos znowu powrócił do nas i zagrał jakieś wspaniałe koncerty. No tyle wspomnienia i małego wyłomu dziś na początek naszego spotkania. Poczekalnia, listy przebojów. One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. George Michael, Nile Rodgers, Fantasy. Na razie nie mają szczęścia, ale wydaje mi się, że ten utwór jeszcze pójdzie do góry dziś, prawie na początek naszej poczekalni. Cóż to miałem powiedzieć? A, miałem powiedzieć, że listy państwa płyną. Bardzo dziękuję. Jeden z listów mnie rozśmieszył, bo zadaję pytanie. Ciekawe, jak pan wygląda o 5:30 rano. No cóż, mogę tylko odpowiedzieć, że są takie rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć. I jeszcze jeden list. Moja pora codziennego wstawania to 3:45, bo w tygodniu słucham Budzika, pana Łodeja, a w soboty pana Zembrowskiego. Dziś sobota, więc Trójka cały dzień będzie grała, aż 3 kwadranse jazzu pana Wróblewskiego się skończą. Dobrego dnia życzy nam pan Paweł z Radomska.

26 minut po siódmej. Przyznają Państwo, że jak na piosenkę o miłości, wszystko perfekcyjnie wymyślone. I głos, i tekst, no i ten akustyk. Myślę o gitarze, która się tam pojawia pod koniec utworu, a w zasadzie towarzyszy Edowi od samego początku. Ed Sheeran, Perfect. Dziś z poczekalni listy przebojów. Panu Pawłowi bardzo dziękuję za poranny list. Oprócz bardzo miłych dla nas słów, bardzo dziękuję. List zawiera również, nie wiem jak to nazwać, to nie pogróżka, to zapewnienie takie oto. Kiedyś was tam odwiedzę, dzisiaj niestety nie zdążę, bo z Ptaszkowej mam do Warszawy 300 kilometrów. Panie Pawle i drodzy Państwo, nie wycofuję się z tych słów. Cały czas zapraszam, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć, jak wyglądamy po pobudce o 5.30 rano, to w sobotę zapraszamy. Studio jest dla Państwa, porozmawiamy sobie, a Państwo będą mogli jeszcze w nagrodę, podobnie zresztą jak w liście, pozdrowić kogoś, kto również w jakiejś odległości od Myśliwieckiej 357 słucha porannej audycji, a w tej porannej audycji teraz zespół Stereophonics. Oni mają nowy utwór w zestawie do głosowania. Wiem, że po takim przeboju jak Graffiti on a Train trudno się otrząsnąć, ale może Państwo zwrócą uwagę na to. Caught by the Wind. Też ładne, może nie tak przebojowe jak Graffiti, ale może Państwo zwrócą uwagę. Caught by the Wind, Stereophonics. Zestawię do głosowania i w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I jeszcze list pani Beaty, jeśli pan dziś przypomni Graffiti on a Train, Stereophonics, to będę bardzo szczęśliwa. No nie wiem, bo to jednak poczekalnia, ale w związku z tym, że szczęśliwość słuchacza leży nam bardzo na sercu, może pod koniec drugiej godziny zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jeszcze jeden list i to jest list Bobiego. Bobi napisał, że dziś mamy mały jubileusz, bo podobno dziś 10. wydanie porannej audycji sobotniej. Bardzo dziękuję za uważność i jeszcze słowo do Bobiego. Mianowicie Bobi skonstatował w drugim zdaniu, że takie święto małe, a nie ma dzisiaj Piotra Kordaszewskiego. Otóż nic bardziej mylnego. Piotr Kordaszewski jest. Zaznaczyłem to, że Piotr dba o porządek względny tutaj podczas porannej audycji. I jeśli Państwo chcą się przekonać i usłyszeć jego głos, proszę po prostu wziąć telefon i wykręcić 2 2 i 7 3. I wtedy Piotr Kordaszewski powie Państwu dzień dobry. A teraz my sięgamy po utwór polski i przyznam, że to jest mój lekki świr ostatnimi czasy. Śpiewa Titus w towarzystwie zespołu Azyl P. Dziękujemy. To jest świetna płyta koncertowa z takim znaczkiem na płycie Koncerty w Trójce. Azyl P. i przyjaciele, a wśród przyjaciół m.in. Titus i ten damski głos, który Państwo usłyszeli, to Ania Brachaczek. O Lila, dziś w poczekalni

Prawda, że nieźle grają? Greta Van Fleet, Highway Tune. Ten utwór podoba się Państwu coraz bardziej i zobaczymy, co będzie w kolejnych notowaniach listy przebojów programu trzeciego. Znaki na niebie i w radiu mówią o tym, że tylko patrzeć, kiedy spadnie to białe z nieba. Dlatego, że tak, rozpoczęło się głosowanie na top wszechczasów i do tego Państwa zachęcam, bo to przyjemna robota. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych programu trzeciego. Poza tym Karp się nagrywał. No i to znaczy, że już niebawem białe z nieba i będą święta. Na pewnie, jeśli nagrywa się karp, jeśli głosujemy na to wszechczasów, to znaczy, że idzie ten czas. No i jeszcze w poczekalni pojawia się Lady Punk z takim utworem o tuleni. Jeszcze na chwilę zatrzymam się nad topem wszechczasów. Dziś, jutro jest doskonała okazja, by usiąść nawet nie samotnie przy komputerze, to można czynić rodzinnie i zaznaczać te utwory, które chcieliby Państwo usłyszeć w tegorocznym, w przyszłorocznym notowaniu topu wszechczasów. Jeśli nic się nie zmieni, a błagamy o opatrzność i wszystkie możliwe siły, aby już nic się nie zmieniało, to 1 stycznia wspólnie z kolegami znowu spotkamy się z Państwem i to znak, że jeśli nic się nie zmieni, a bardzo byśmy chcieli, to znowu nie będziemy wspólnie z kolegami uczestniczyć w szaleństwach sylwestrowych. Trochę szkoda, bo się marnujemy. Nasze umiejętności taneczne są, zapewniam Państwa, bardzo wysokie. Nawet chyba mogę zdradzić, że najładniej z nas wszystkich tańczy redaktor Stelmach. Proszę go zresztą o to kiedyś podpytać. No, a tak się troszkę rozbujałem za 7-8. Jeszcze jeden utwór w tej godzinie i to będzie utwór, który wczoraj niestety zaliczył spadek, co mnie zdziwiło. Bones of Saints, Robert Plant. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych.